ψάχνω να σε βρω σ' αεροδρόμια, λιμάνια και σε πιάτσες. Για να έρθω να σε δω, συνάντησα του κόσμου τις περίεργες τις φάτσες. Και εσύ μία σημαία δε σηκώνει στο μπαλκόνι να γράφεις αγαπώ, αφού το ξέρεις η καρδούλα μου ματώνει. Σ' αυτό το γαλαξία το μόνο που έχει αξία είναι να αγαπάς. Με ψέματα ράδα, με και σαν τη λαμπάδα, με ρίχνεις το κεάδα κι όλο με τυραννάς. Σ' αυτό το γαλαξία το μόνο που έχει αξία είναι να αγαπάς. Με ψέματα στο κεάνα κι όλο με τυραννάς. Σ' αυτό το γαλαξία το μόνο που έχει αξία